أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تزع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. سورة محمد مدنی صورت تے نزولن 95 نمبر پس دا سورة الحدید نا نازل شوے دے او ترتیب دا سورتنو کی 47 نمبر دے پس دا سورة الاحقاف نہ دے. مدنی سورت تے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا مدنی زندگی کے نازل شوے دے. نزول دا سورتنو کی 95 نمبر دے پس دا سورة الحدید نا نازل شوے دے. ربط دری سورة دمخ کی سورة سرا. ہر کلمخ کی سورة کے نفی دا شفاعت قہری اکڑا چیو اللہ تبرا مدد شوے لکھی گی یا اللہ مدد اللہ شرا مدد اللہ شرا مدد. ندی سرت کے اللہ ترغیب القتال ذکر کئی شوق پیدا کئی اللہ قتال طرف تا جہاد طرف تا. شاردی خبری تکی مسئلہ واضح شوا. اسم یوتا نمنی او پزد و اناد راغلے دے نو جنگ و سروکا دیو جنور پسی روڑ دوی موجا. ار کلمخ کی صورتونو کې بیان د یولس شبهات الله وکړو گیارو شبهات الله د فکړل د مشرکینو نو چار کله شبهات د فشو د مشرکینو اعتراض یوړو پاتینو شو پکار دا چې اومنی دا مسله او دا خبره تسلیم کی او کوسم نمنی دا مسله نو پاس میدان توزو جهاد وسرو کا دی صورت کې ترغیب الالقتال دیو جن ور پسې روړو یا مخ کی صورتونو کې تذکرہ اللہ اکڑا بشارت ورکڑو منن کو تا لکایت نمبر سولہ کی اللہ الاسدل فی اصحاب الجنہ اولائک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ اللہ وی بدلے د نیکو اعمال بورکم د قیامت پورز باندی گناون بو تا معاف کڑے شی و اللہ وی دا خلق ب جنت تدن نشی ندی صورت کی اللہ د جنت تذکرہ کئی تفصیل او وضاحت کول سنگ جنت نو آیت نمبر 15 کی اللہ رب العزت فرمائی مثل الجنت اللتی وعد المتقون او بیا غسلور قسم ولی اللہ دا جنت ذکر کئی فیہا انحار من ماء غیر آسن دوبو ولی با بکی بئیگی چی بدبو یشوی بنی وانحار من لبن لم يتغير طعمه د پیو ولی به پکې بهیږي چې خوند به نی بدل شوي وانحار من خمر لذة للشاربين د شراب ولی به پکې بهیږي چې خوند به ورکه اسکن کوتا وانحار من عسل مصفا اولی بای دا کبین صفا شوی صفا کبین با بکیوی شہد با بکیوی داغی ولی با بیگی ولوم فیها من کل سمرات ہر قسم میوی با اللہ در کئی بقر کیلوس دی و اوتو بیه متشابہا ہم رنگ دنیا بوی خو ہم خوند دنیا بنی و مغفرتم من ربهم تفصیل اللہ کولو داغ جنت نورم گنش میر ربطن دی یامخ کی صورت کے آخر کی اللہ ترغیب القرآن ورکڑو واقعیت جنات و سرا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين چوگور جنات تو گور قران اور ادلے دے سمرا ادب دو قران اکڑے دے او بیا قوم تے تری دیو بیان اکڑے دے ندی سرت کی اللہ زجر ور کئی اغا چاہتا چاہی انکار دا قرآن نوکڑو الَّذِينَ كَفَرُوا وَسْوَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اَدْوَلَّ آمَالَهُمْ رنبے آیات اللہ رب العزت فرمائی جنات پا قرآن باندیو چچو قرآن کی اللہ تذکیروں کڑا او بلی غاڑی تا چاہ انکار اکڑو دا قرآن نا او بنشو دا قرآن نا ٹول آمال برباد شو جنات پہ فائدہ من شو و تا تے فائدہ و نغستا لاڑی گمراہ شو خطا شوی مقصد دا صورت ترغیب الالجهاد والانفاق، ترغیب الالجهاد والانفاق. سورت کے اللہ رب العزت شوق پیدا کی، ترغیب ورکی پکولو دا جہاد او پورکولو دا انفاق، او اشارو امدغی تکی فصل لربک وانحر. یو طرف تک عبادت بدنی دا اللہ دا پارکول بکار دی، نو بلی غاڑی تا عبادت مالی بم دا اللہ دا پارکے. فصل لربک وانحر، نو بلی صورتنو کم اللہ دا دی تذکرہ کئی ترغیب الالجہاد والانفاق. یو طرف تا اللہ شوق پیدا کئی جہاد طرف تا، نو بلی غاڑی تا اللہ انفاق ذکر کئی چھ مال بم خرچ کے پدین باندے. او دا دا قرآن قانون دے، دا سور فاتحی نے راواخلا، دا سور فاتحہ کی عقیدے ذکر کڑا، نو بسور بقرہ کی ابتدائی دو عیسو کے بیا توحید و رسالتو، نو چکل توحید و رسالت ذکر کڑو نو بدرے مئی سکے او بسی اللہ جہاد روڑو. چو سوک چے توحید او رسالت نمنی مستحق دا جہاد دی، جہاد دی وسر اکڑے شی. نو بیائی بسلورا مئی سکے بسی انفاق روڑو، چے جہاد دا پار لازمی شی انفاق دے، مال خرچ کول دی، مال بم خرچ کے. نصور آل عمران تے خبر رو رسولا، سور آل عمران کے بیا پاول دو عیسو کے توحید اور رسالت ذکر کی، نبیاد سورت پاخرنے حصہ پدرے محصہ کے جہاد و انفاق ذکر کی. دا ٹول دیو بلسر لازم و ملزوم مسلی دی. نبیاد نسان اصلاح دا معاشرے شروع کی، مائدہ کے بیان دہل حرمت شروع کی، خو مائدہ کی بیا زجر اگا چاہ تور کئی چہ چاہ دا اللہ پا حکم کی سستیا کڑی وا، زجر متکاسلین و تفی حکم اللہ. چہ اللہ و تو حکم دا جہاد اکڑو چہ پاسے جہاد اکے، اغیوی فزہب انت و ربک فقاتل انہا ہنا قائدون. او موسیٰ تلانش استا رب دلانشی جنگ و سروکے، منگ دل تستاس و تماشا بکو و انتظار بکو. نو دا سور انعام نا بیا اللہ رد شرک مکمل شروع کو، یو ترم تشرک اعتقادی رد کولو، نو بلی غاڑے تشرک فعلی رد کولو. نو بسور آراف کے دلائل نقلیے پہ ذکر کول، خبر انفال تبوت لنو بیا جہاد شروع کو. نو سور توبی تے خبر ابوت لنو التے نورم تیزی پہ جہاد ورکا. اوکم مومنان صحابہ چی داغینم سستیاں شویوا، ناغیلم اللہ زواجر او رٹنے ورکے، او ورسر انفاق ہم ذکر کولو. نو خبر بوتلا بوتلا بوتلا آن تر دے چی سور بنی اسرائیل تیرو رسولا، او داغین پس سور کہف، او بیا مریم، او بیا طواہا. نو پدی ٹولو کے اجز دا انبیاء دا فرشتو دا جنات ذکر کو. کلوئی بل ابتلو بالمصائب، صرف عاجز نہ بلکہ اللہ وی ما تم محتاجمو. سور کہف کی عجز دا انبیاء ذکر کولو، او عجز دا اولیاء. نصور مریم تے جی خبر رو رسولنا عجز المصطفین شو، بیان عاجزی دا چون شو. ناول عیسیٰ 63 آیاتوں کے بیان دا زمینی مخلوقات و داغی عجز. زکریہ علیہ السلام تو گورا، یحییٰ علیہ السلام تو گورا، بی مریم تو گورا، عیسیٰ علیہ السلام تو گورا، نور انبیاء. نو دا 64 نے بیان شروع کو دا اسمانی مخلوقاتو، وما نتنزل الا بامر ربک، دا جبریل امین عاجزی شروع کا. نو طواہا کی اولوستل بل ابتلو بالمصائب، تکلیفون مصیبتون پہ عمرہ غلی دی. نو حج کے بیا جہاد ذکر کولو. نو بے بسی خبر شوروکڑا شوروکڑا آن تردی جی خبر رو رسول حوامی میں سواتا، نحوامی میں سوا کے بیا اللہ بیان شروع کو نفی شرک فی دعا او دا او سورتون پا دی مضمون اچھلول تیو اللہ تبرا مدد شوی لکی گی دا اللہ نسیوا بل چاہتا را مدد شبنوی لکی گی نسور احقاف چی ختم کرو حوامی میں سوا اختتام طور سیدل مسئلہ واضح شوا شبہات دا مشرکین و دفشو اسم یوتا نمنی اوز میدان تا جہاد و سروکا نبدی صورتن کی اللہ ترغیب ورکی جہاد تا خو جہاد دا پار لازمی شد انفاقو نو سر انفاقم ذکر کئی چھ مال بم خرچ کے سوک با بدنی قربانے لمیدان توزی نو سوک با مالی قربانے لمیدان توزی نو ترغیب للجہاد والانفاق ما مخ کی ویلو چی قرآن پا اعتبار دا مزامین و سلور ہی سیرے قرآن ما تا گورے میں لکے خواہ دا دمر خبری چی ماو کی تقریبا شپاڑ اس منٹ خبری ماو کی پکار دا تاسو لکلے وی دو مخ پیڑا کی در تاسو ما تا گورے ماو کی خلاصر توی اللہ فاتحین انم دے دا پارا چی ذہن کیمس خبری را تازشی تقریبا شپاگی سپاری من پا لس منٹ پا وقت کی ویلے قرآن پا اعتبار دا مضامین سلور ہی سیرے دو منٹو کے وہ قرآن ویو خواہ سو منٹو کے دو کے قرآن پا اعتبار دا مضامین سلور ہی سیرے او تاسو بے ازدکویم انشاءاللہ خوخم دوئیم دتا قرآن پا اعتبار دا مضامین سلور ہی سیرے اول حساد دا سورة الفاتحینا تر سورة الانعام پوریوا دویم حساب د سورۃ الانعام نا تر سورۃ الکہف پورے وا دریم حساب د سورۃ الکہف نا تر سورۃ سبا پورے وا او سلورم حساب د سبا نا تر وناس پورے دا دا سلوری سے قران دے پا اول حصہ کی اللہ زیاد تر دلائل د دی خبر ذکر کئی چہ خالق لکل شیء هو اللہ دا ہر یوشیز پیدا کون کے صرف او صرف یو اللہ دے نکل چی پیدا کڑی اللہ خالق دے اللہ شو پیدا کڑی اللہ اس تی ضرورت سشی تا دے تربیت تا دے خسمانی تا دے پالنی تا دے نپا دوے مئیسہ کے دلائل اللہ ذکر کئی چی رب العالمین مربی لکل شین ہو اللہ دا ہر یو شیز پالن و تربیت کو ان کے صرف او صرف یو اللہ دے نکلن چی سڑے زوان شی نبیا اغوی چی مال اللہ خط طاقت را کی خط قوت را کی او زمان پا زوانے کی خیر و برکت وا چاہی ندرے میں اسی تا چی خبر رو رسے دا دا سورة الکہف نسور سبا پورے نبدی کی زیاد دلائل اللہ ذکر کرل مبارک فی کل شین ہو اللہ پا ہر یوشی کی خیر او برکت چون کے یو اللہ دے نو خبر بیا دسور سبان شو روکڑا نو دسور سبان تر وناس پورے پدی سورتن کی اللہ دو مسئلے ذکر کئی یو مسئلے ذکر کئی اس بات دا قیامت چی قیامت بخام خارازی حساب و کتاب بخام خاوی او دویم مسئلہ ذکر کئی نفی دا شفاعت قہری چی قیامت برازی خود اللہ نسو پزور اخلاص ان کی بنوی دا قدر باطل شوا چی توی ما با پیر خلاصی ما با فقیر خلاصی ما با ولی خلاصی ما با فرشت خلاصی ما با پیرے خلاصی ما با پیغمبر خلاصی دا عقیدہ دی ختم شوا اونک اللہ اجازت اوکی یو تن تا چی دا فلان کی دا پارا ما تا شفارس اوک دغ بئی ورن پا زور جی دا اللہ نسکنشی خلاصو دے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا خلاصو الخدیر اللہ خبر دا اللہ پا دربار کی دا اللہ مخامخ سوگ لب کو شاید تب تیار نی دخلینا و خبر نشی ویستے خبر بنیشی کولے او ہر ایسا اللہ شورو کولا پا الحمدللہ سرا فاتحیں جو شورو کولا نو الحمدللہ رب العالمین انام شروع کولو پا لفظ الحمدللہ سر بیزان لوگو رے دغرنگی کحفش شروع کولو نو پا لفظ الحمدللہ سر الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه نو شروع کولی پا الحمدللہ سر سبائی بیا شروع دغرنگی سلورم حصہ دا قرآن دا چونکہ پدی کے دو مسئلے وی پدی کے سو مسئلے وی دو مسئلے نو دو سورتوں نے پا الحمدللہ سر شروع کرل یو سور سبا او دویم سور فاتر دا دو سورتوں نے شروع کرل بیا دا سلورم حصہ چڑا سور سبا نتر دا آخر پورے دا یولس بابو نو سو دولس بابو نو دا رنبی باب کی دری سورتو نو رنبی باب کی دری سورتو نو یو سور سبا دویم سور فاتر دریم سور یاسین خلاصہ وایو خواہ زور سبق لگوائیو خواہم دا سورت یاسین نپا خوم خخپل الحمدللہ ما ترازی دا الحمدللہ سم الحمدللہ دنے تاسو قاری سے خپل سورۃ یاسین په خی په مونږ باندې سورۃ یاسین نه په کوم خدایم چې ته یاد شي دولس بابونو سلورم حصہ اول باب کی دری سورتو نو یو سورۃ سبا دویم سورۃ فاتر او دریم سورۃ یاسین سبا کی رته دعوی ذکر ک 22 او 23 نمبر آیات کی رد مشہور شبہ د مشرکان اوکو چاغي وي مونږ بد الله نخلاصي الله وي ولا يملكون من دونه الشفاء واقدار ندي بيد الله نه خلاصو الله وي ندي شي خلاصو ده نصور فاتر کې پدي مسله باندې دلائل عقليه ذکر کړل قسمه قسمه دلائل عقليه نصور یاسین کے دلیل نقلی پہ ذکر کو دا صاحب یاسین نا اتخذو من دونہی آیا انی سم بیدا اللہ ناغسو کو چی فائدہ نشی راکول ما تخلاصول دا غو آو دا غرنگی نما دا اللہ دا عذاب نخلاصولے شی درشتہ مسی پارے جو شروع کولا نو دا صاحب یاسین اگا قول اللہ ذکر کو چی صاحب یاسین ام دا خبر کئی وما لي اتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون صاحب یاسین وای چې مام نشی خلاصولې ما د الله نه سیوا څوک په زور نشی خلاصولې نه داړم به باب اختتام تو رسولو دویم باب کې بیا درې سورتونو یو سورې صافات دویم سورې سواد او دریم سور زمر یاد دی کئیر دی در دویم باب کی دا دری سورتو نو صافات سواد او زمر صافات کی حجز المصطفین ذکر کو که زمینی مخلوق دی او که آسمانی ٹول اللہ تا محتاج دی او سور صافات بالعکس دا سور مریم سور مریم کی اول عجز دا زمینی مخلوقاتو دوے مہیسا کی اجز دا اسمانی مخلوقاتو صافات کی اول اجز دا اسمانی مخلوقاتو ذکر کو والصافات صفن فالزاجرات زجرن فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد نبیاروس تو داغینا اجز دا زمینی مخلوقاتو شروع کرو نصور سواد کی اولوستل بل ابتلو بالمسائب لکر نصور طواحا کہ صرف عاجز نہ تکلیفون مصیبتون پر آغلو نو سور زمر تفریح پا دوان سورتون ہوا نبیاد سور حامی مومن نا درم باب اللہ شورو کو او پدی کی او سورتون ہو سو سورتون ہو او سورتون پدی او سورتون ہو کی یو سورتو سور حامی مومن دویم حامیم سجدہ دریم حامیم شورا سلورم حامیم زخرف پینزم حامیم دخان شپگم حامیم جاسیا او اوم حامیم احقاف دا او سورتونا لکل شیئن لبابن و لباب القرآن الحوامیم السبع مشہور قول دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا ہر یوشی او خلاصوی او دا طول قرآن نچوڑ او خلاص اگر کسی نے اغا حوامیم سبا دا او سورتونا نصور حامیم مومن کے دری پیرے دعوی ذکر کرا رستو اورو دری پیرے دعوی ذکر کڑا چود کی فادو اللہ مخلصین له الدین آیت نمبر 60 وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين او آیت نمبر 65 فادو اللہ فادوه مخلصین له الدین درے پیرے دعوی ذکر کا چیو اللہ تا برا مدد شوائے نو دا سور حامیم سجدینا بیان شروع کرو دا 11 شبہاتو اگا یول شبہات چی پنفی دا شرک فی دعا باندی واردی دل داغی جوابات اکڑد حامیم سجدہ کی سلور شبہات یو ستا پا خبر باندی نپوئی گو جواب قل انما انا بشر مثلکم ستا پرنگ انسانیم دویم اشکال بیگا بابا خوب کیوں یرولو جواب 25 کے وقیزنا لهم قرآن مسلط کڑی دی منگ بدوی باندے شیطانان ملگری دادے غزوڑشنا دے زوانے کے براتلو عمل بے دل خرابولو بڑاوالی کی رازی عقیدہ دل خرابی درم اشکال او درم شبہ قرآن پا جب بل جب کی ولی نازل نشو جواب بیا بری دا اعتراض کولو اعجمی و عربی پیغمبر عربی دے کتاب اعجمی دے او پیغمبر عربی بیا بری دا اعتراض کولو اعجمی و عربی کتاب جمی و پیغمبر دے عربی لولا فصلت آیاتو دری دلائل خو واضح ندی سلورم شبہ قرآن پہ یوزل ولی نازل نشو ولقد آتینا موسیٰ الکتابا فاختلف فیہ موسیٰ علیہ السلام نے پہ یوزل تورات ورکڑو 45 کی جوابو خدا کا خبرم چانو منلی نصور حامیم شورا کی دری نور شبہ ذکر کو لی یو دا خبرت کے پخوان چاند کڑی دو جواباتی کڑیو او حاصل دا دو جواباتو چھ دا خبر زڑا خبر دا بیا دویم شبہ طول علماء صاحبان ستا خلاف دی پلان کے صاحب زادہ سے وہ پلان کے اخن زادہ سے وہ او پلان کے صاحب حق سے ستا خلاف دے داغیم دو جوابات کول او دا دوانو جوابات خلاصہ دا یو جواب چی دا زدیان وینا دیان دی او دویم جواب آئے دا دوی بل خودے دے ما تا خو زما اللہ دا دی خبری حکم کئی چی یو اللہ تا را مدد شی او آیا او دوی وی چی نا بل تا بم را مدد شی ویو نو آیا دا دی بل خودے دے درم شبہ طول کتابون استا خلاف دی دا غیسو جواباتو 15 جوابات حاصل دا طول جواباتو دا چی قرآن میزان دے قرآن طول دے رازے پا قرآن بے اتلو دا نور کتابونا دا اللہ پا کتاب با اتلو که برابری خو بالکل زغلط ما او که دا قرآن سر ٹکروی نو بیا دا قرآن خبر منل پکار دی نصور زخرف کے بیا اتم شبہ ذکر کڑا اتم شبہ چی دویل اللہ اختیار ور کڑے رے او منقلا سولے جی جوابیو کو چیسی کی چی اللہ وی اختیار میں ندے ور کڑے او بیا پا سور دخان کے نہم شبہ ذکر کولا شاید چی زمونگ آواز ہوری کی دیشی چی زمونگ آواز ہوری زمونگ فریاد ہوری جواب شپگم آیات کے انہو ہوا السمیع العلیم حقیقی اوریدون کی تولی آواز نکے چی شکی اوریدون کے بس روانی نبیا بسور جاسیہ کے لسم شبہ ذکر کڑا زمونگ دین کامل دے زمونگ دین منقول دے اوستاز و دین مفتران در ازان نجڑکڑے شوے جواب اتلسم آیات کی سم جاننا کالا شریعت من الامر فتبیہا ولا تتبی احوا اللذین لا یعلمون زمونگ دین اصل دین دے اوستاز دین دا خواہش تابداری دا اللہ وی زمان دے اصل دین تابیشا دا خلق دا خواہشات و تابداری مکوا نصور احقاف کی بیا یول سم شبہ ذکر کولا سوا ددوی سنگ کے نجات تے زبا اور عمر استغم مکوے شورو بخی طرف نکو منشان سور احقاف کے لسم یو لسم شبہ چی ددوی پا سنگ کے نجات تے یو ددوی تا پا قربت کے نجات تے سمر چی مونگ دی اولیاؤں پوری زان نز دیکھڑے بھی دمر مونگ تا فائدہ بھی و مونگ تا نجات بھی جواب اوکو آیت نمبر 28 کے فلولا نصورهم الذین اتخذو من دون اللہ قربانا آلہا آدیانم دا قربت او د نزدېکت مددګاران نیولیو، خو چې کله زما عذاب راغو الله وی ولی زما د عذاب نه بچ نکړې شو. نو هر کله چې مسله واضح شوا نو اوس الله سلورم باب ذکر کوي، او په دې سلورم باب کې چې څومره صورتونه دي نو په دې کې الله دا یو مضمون ذکر کوي، ترغیب ال الجهاد والانفاق، شوق پیدا کوي جهاد طرف ته او انفاق طرف ته. سورت دو حصے دے، اول حصہ آیت نمبر 19 پورے، او دویم حصہ دا آیت نمبر 20 نا تر داخرہ پورے 38 پورے. اول حصہ کے بیان اللہ کی ترغیب الی الجہاد سے ذکر کئی، ترغیب الی الجہاد ذکر کئی. نو اتلس آیاتونو کے شوق پیدا کی جہاد طرف تا، نو 19 نمبر آیات کے دعوی ذکر کئی چھ جہاد بسر پارا کولے شی. فعلم انہو لا الہ الا اللہ دے مسئلے لہ جہاد بکولے شی، دے مسئلے لہ چھ کلمہ دا لا الہ الا اللہ عام شی بخلقو کی. نو داغین رستو دا آیت نمبر 20 نا بیا بیان شروع کی، یو طرف تا ترغیب انفاق تا مر کئی، او بلی غاڑی تا اللہ حالت ذکر کئی دا منافقینو. اچھا ذکر کئی حالات دا منافقینو ذکر کئی، او داغی پروپیگنڈی ذکر کئی. نو مقصد دا سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسرن کی ترغیب الی الجہاد والانفاق ذکر کئی، شوق پیدا کئی اللہ جہاد طرف تا انفاق طرف تا. الذین آمنو کفرو کے دو معنی دکھا، یا خو کفرو کی نسبت مقصد دہوامی میں سبا تھا. اگر کسان چی انکار اکڑے دے دا مقصد دہوامی میں سبانا، مقصد دہوامی میں سبا سو نفی دا شرک فی الدعا، اسم ندر جی نفی دا شرک فی الدعا چرا مدد شب صرف او صرف یو اللہ تبی لکھی گی. نو انکار اکڑ دا دینا چی نیا علی مدد ویلم شتا، یا رسول اللہ مدد ویلم شتا، دا اللہ نے سیوا بل چاتم را مدد شی ویل شتا، انکار اکڑا. یا دویم مانا چی مخ کی سورت کے آخرہ کی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، ترغیب القرآن پا واقعیت جناتو، نو التے شوق پیدا کو قرآن طرف تا، چھے جناتو قرآن اور ادلے نو قوم تے بیا یرا ورکڑے و بیان اکڑے، او دے اللذین کفرو دا انکار اکڑو. دے منکر انسان دا قرآن نا انکار اکڑو، اللذین کفرو اگر کسان چھے انکار اکڑو دا مقصد دا حوامی میں سبانا چھے نفل شرک فی الدعا دے، یا اللذین کفرو اگر کسان چی انکار اکڑ دا قرآن نا چی نیز دا کوما نپی عمل کوم او نیبل تا بیانو ما. وسودو ان سبیل اللہ او بن شو دا لاری دان او بن شو دا لاری دان لانا خپلم دا اللہ دا لاری نبن شو او نورتم دا قرآن پا لارک رکاوٹ جوڑی گی، خپلم نرازی او بلتم رکاوٹ جوڑی گی. یار دی کو شپانہ سروم نہیں دکڑے، او یار دی کوئی کور کے بیان نہیں، جماعت کے ولی نہ بیان نہیں، تراکزے چ ولی نہ بیان واخل زمواری او اوکے ایگریمنٹ چ دے یورز دورز خبر بنی کمون ان نکڑو بالکل ستالا سو زمون گریوا پویا خبرو کنو پویا نو دے بے اعتراض کئی. نو کل یو اعتراض او کل بل اعتراض، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد و عناد چې واخلی په مخه باندې هغه بیا سي اعتراضونه کوي. الله مونږ د شر د حسدینو نو ساتي، د شر د حسدیانو نو مو ساتي. وسدوا عن سبيل الله او بنشوا دلار دان لانا خپلم بندیږي او نورم بندای ادول اعمالهم بربان شو غنی کمال د دوی ادول اعمالهم یا ادول اعمالهم برباد کړل الله غنی کمال د دوی حجونه برباد شو عمرې برباد شوې زکاتونو خیراتونو برباد شو منځونو سجدي برباد شو هر څه ختم شو ولی زګه د قران دښمنی وکړه خپلم د قران نه بن شو او نور خلک هم بندول شروع کړل یا خپلم دا کیدل چې بل تر آمدل شویلې شي او نور تم د دې عقیدې دعوت ورکړي نو اعمال دې برباد شو شرک دې وکړو او د شرک په کولو سره اعمال بربادی کې ختم شونو والذین آمنوا بشارته والذین آمنوا او هغه سان چې ایمان وروړو او عملوا الصالحات او عملو کو نیک په طریقه د سنتو نیک عملو کو د سنتو مطابق د نبی علیہ السلام په طریقه باندې و آمنوا بما نزل علی محمد ایمان وروړو په کتاب باندې نزل علی محمد چې نازل شوی دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې دیول وروړو ولی آمنو کې دا شامل نو ها آمنو کې دا شامل نو دا بیا ولی وروړو دا تخصیص د سه اشاره سه ضرورت چې بیا وروړو و آمنو بما نزل علی محمد الله تدا خلق معلومه خا چې داوود ایمان بکې خود دشمنی به د قران سره ساتي داوود ایمان بکې خود قران نه به خلق بندي نو زکه و پسې دار وړو و آمنو بما نزل علی محمد او صرف د خلی ایمان نه خچ قران منم صرف د خلی ایمان نه عمل سره به دا خبره ثابته چې په قران می ایمان دی ته وی زما په قران ایمان دی راش اوس به پته ولګي سمره دي زده کړي سمره دي زده کړي سمره دي بیان کړي سمره دي په عمل کړي کنه دي کړي نو کوشش شروع کا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت ذکر کړي چې نبی علیہ السلام فرمای کن عالما او متعلما او خادما ولا تکر رابعا فتهلك یا عالم د قران جوړ شه قران دې زده کړي د خلکو ته بیانول شروع کا قران دې نه زده کړي راشه طالب د قران شه قران دې زده کول شروع کا پدې کې شرم مکو شرم پدې کې مګنه چو زما سپینه ګیره ده او زب په دې عمر کې اوس قران دې زده کوم نه شرم مکو راشه نه دې زده کړي قران ته کې نه قران دې زده کا قسم په الله انتیای آسان کتاب دې سو انتیای آسان کتاب دې ماشومی از د کولې شي بډای از د کولې شي ځواني از د کولې شي زنانه از د کولې شي راشه زبرت مثالو نو خم زبنه د خلکو خیمه واړو واړو د ماشوم ناشته دومره دومره ماشومان دی قران ورشي زم تو ته قران راډه و وایا دا غزینه برته شروع کوي او زمانه به خطر جمعو تفسیر کوي قران دومره آسان کتاب دی زم کپدی دور کیم سوک بانه کوي چې یا الله قران ګران دی قسم په الله کله قیامت پورز بچ شوی دا بانه دی بیا نه چلیږي چې د قیامت پورز ته وی چې یا الله مونږ ته سوک بیانون کې نور اغله یا الله قران خو ډیر ګران او زکه مونږ نشو زده کول قران خو به انتیای آسان دی انتیای آسان الګا تاسو ته زده کیږي کنه زده کیږي حکم آداب چې ما پرونی سبق کې ویلو آداب می ویلو کنه د دغه آداب او لحاظ کدی اوساتلو ته ګور یو هفته تراشه زبتانه تپوس حکم چیز د کیږي او کنه چیز د کیږي خو چې کوم آداب دی داغي خیال بساته اوس کراغه یو طرف ته ناز دیو مونږ درس کو ته به خپل خوبونه وینه یا ساته بیا خو نه چیز د کیږي بیا خو ګران دی ته دغه آداب او خیال اوساته او تراشه قران ته کینا زتال لیکلی در کوما چې تا قران ازدن نکو ورشه د نالې خټه راوالو په مې راواچو قران بم لاسوګ نشي زده کولې اغه کتاب چې مونږ په ایمان روړې دے اغه د ایمان والا کتاب بم لاسوګ نشي زده کولې دا لا کوم خبره دنه که تاسو او کې چې بابا قران درځي وای په بچې زخه امیما الله اکبر امیوز دو معنی یا خدا چې د مور د خېټې نسنګ پاک پیدا وي او مغرنګ پاکي نو دا خو د پیغمبرانو صفت ده یا دویم دا چې څنګه د مور د خېټې نه انپړ پیدا وي نو اوس هم دغه شی نو څومره د افسوس خبره ده. تورې د دنیا کار کسب نه کې، کارخانه چلے که نه چلے، دکان چلے که نه چلے، که د دفتر هیډي بوسي نو دفتر چلے که نه چلے، دغه رنګ د کور معاملات جرګي خبرې اترې سنبالے که نه سنبالے. دا یو قرآن دی چې دا دومره نعوذ بالله من ذالک سپک کتاب دی او معمولی کتاب دی چې دې ته دومره توجه نه ده ورکړې په شپېتو کالو کې چې تا یو سپاره یو رکو یو آیات خو یې زده کړی وي. زین دی اوتن شپېته کال عمر دی، که په یو کال کې د یو یو آیات هم زده کولې شپېته آیات خو به اوس ورتلې کنه، کم از کم دومره خو به ویلی شو چې یا الله څومره مې وس او طاقت و دومره مې زده کړې. نو ځکه وی و آمنو بما نزل علی محمد، دی ځکه ورپسې راوړو چې خلک دعوه د ایمان به کوي خو د قرآن نه به انکار کوي. نن کوي کنه، وی قرآن کې هدایت نشته. یو طرف ته دعوه د ایمان کوي او بلې غاڼې ته انکار د قرآن نه کوي، وی قرآن کې هدایت نشته. نزکه ور پسې راوړو و امنو بما نزل علی محمد، ایمان راوړو په هغه څه باندې چې را لېږلې شو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، هو الحق من ربهم، او دا قرآن، او حال دا دی چې دا قرآن حق دی له طرفه در خپلنا. قرآن حق کتاب دی، رښتینی کتاب دی، شک پکې نه دی پکار. کفرانم سیئاتم، ایمان روڑو نیک عمل یوکو او پا قرآن ایمان روڑو نو اللہ وی زب سوکم. کفرانم سیئاتم، لری بکود دوینا سیئاتم، دنیاوی تکلیفو نا ددوی. اللہ وی کم دنیاوی تکلیفو نا مصیبتو نا پدر آروان دی ابتی نا دفکم ختم بکم. او دویم و اصلح بالهم، او درست بکم حالت دد. اللہ وی دا دنیا حالت بے برابر کم، او دا زمون دا استادانو خبر دا، اللہ دا زمون دا استادانو پا عمر دم کی برکت وا چاہی چاگی وی قرآن والا مونگ چرت سپور ندیلی دل. یو تن با حقیقی مانو که دا قرآن سر مین کئی یان ساتا دے مونگ چرت سپور ندیلی دل، پا دا با اللہ چرت سپور ورز نراوی دے، با دا بلن خخوری دبل نه بخس کی، دغرنګي زندگی به د آرامي تکلیفونو مصیبتونو به دومره نوي، په هر حالت به د الله دبل نه خساتي. خو جکل استا مینه د قران سره شوخه یا ساته زما یو دوست دی، مثال دا زما دوست دی، او زه به دا برداشت کړې شم چیرې په دې ناره تیر شي، یو خو د لالچ مینه ده کنه، اغه نه د زړه چې کومه مینه ده حقیقي مینه، زبا دا برداشت کړې شم چې په دنار تیر شي، یا دې تګي پاتې شي، زبا دا برداشت کې شي، یا په د باندې سخت راشي تکلیف راشي د پسې څوک او خاندي، زبا دا برداشت کړې شم. هر کله چې ته د الله دوست شوي او ستاو د الله دا دوستي په صحیح مانو کې شوا او خالص د الله د رضا دوستي شوا، یا ساته الله به چرته تا سپور پرې نه دي، تا با اللہ چر تر چا دا خندان نکی، خلق بستا قدر ام کئی، ستا با عزت ام کئی، دگر انگی ستا لبا اللہ یو درجو یو مرتبم در کی، او دا بلن با خورا خس کا خ جاما خ زیہار سب اللہ در کئی. خیر تجربو کے و اصلح بالهم، درست بکی حالت ددوی، ذالک بیان اللذینا، اس کتوی چا دیر خ خلق دیو نورو تلاسو ننیسی چراکا و راکا و راکا و راکا، اغد قرآن دزرن نده من لے خوا، اغد قرآن دزرن نده من لے، اغد قرآن لاسو کی راگستی دلالج دپارا، سو گوی زو پی اوڈ غوانم، سو گوی زو پی تنخا اخلم، سوک سوی و سوک سوی، یا ساتا چی دا اللہ دا ذات نده تما کٹ شو خبر دی ختم شو، بس بیا خو لاری دا. عبدالرحمن بابا ہوئی کرے تم دا مخلوق دا در پریکڑا بعد شہید مبارک شک گدائی، اسے خونو ہوئی لیس مننا من لم یتغنا بالقرآن. نبی علیہ السلام فرمائی زما دا امت نن دے، زما امتی ندے، زما ملگرے ندے چی سوک پا قرآن غنی نشو، سوک پا قرآن مالدار نشو، سوک پا قرآن بے پروا نشو. تو قرآن تناستے بیام دخل کو مال تپسخی گے، تو قرآن تناستے بیام دخل کو نور شیزونه ته پسخیږي نه نه نه قران والا لدا ندی پکار او که او پسخی دی یا ساته نبی علیہ السلام وی ته زمو امتی نه ذالک بیان الذین دا پدی وجبانی چې یقینا کسان چې انکار کړی دی اتبو الباطل تابع شو د باطلو باطلو پس روان دی وان الذین آمنو او یقینا کسان چې ایمان ورونو اتبو الحق من ربهم تابع شو د حق من ربهم نه طرف در خپل حق سو قران کذالک نو یو باطلو پس روان شو نو اعمال برباد شو او بل حق پس روان شو نو داغه انجام څه شو تکلیفونه تی الله لری کړل د دنیا او حالت ولا الله درست کو د اطمینان او د سکون زندگی وته الله نصیب کړه کذالک یضرب الله اوم دغه رنگ بیان الله لناس د پار د خلکو امثالهم مثال نه دوی اوم دسی مثالون الله بیان چراشه که تابیداری د حق دیو کا نو گناونه بل تمام کم تکلیفونه مصیبتونه بدن لری کم او حالت بر درست کم د اطمینان او د سکون زندگی بدر کم او که او د نکړه تابیداری او باطل او پس روان شوی نو یا سات اعمال دی بربان شو ختم شو هر سره تباش شو نور به ان شاء الله بیا وایو راتون کې سبق ان شاء الله ترغیب ال قتال بوایو شوق الله پیدا کی جهاد طرف ته